pe drumul mi se oferă zi de zi în calea mea, lângă cei care prosperă, însă nu fac voia ta. Dar eu vreau să merg cu tine, drag Iisus, pe calea ta. O, ce poate fi mai bine decât, Doamne, a te urma. Piata cale, adesa împarate de necazuri și încercări, însă știi că după toate calea aceasta duce în cer. De aceea merg cu tine, orice-ar fi și-orice-ar veni. Brațul tău mereu mă ține și mă duce în veșnicii. Multe șanse mi-a dat lumea, multe uși mi s-au deschis, dar eu am ales doar una, calea către paradis. Fiindcă vreau să merg cu tine, drag Iisus, pe calea ta. Ce poate fi mai bine decât, Doamne, a te lăuda? Fiindcă vreau să merg cu tine, drag Iisus, pe calea ta.